تفسير داكينج إن شاء الله تعالى بنهايتك. آية نمبر 110، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. يقينا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہوئی ہوتی تو یقینا ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے کتاب کے ملنے کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے یقین کے ساتھ ایک بات کہی، اور وہ کیا؟ کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. ولاقد لام تاکید کا ہے، قد تاکید کا ہے، اور آتینا کے اندر نون کا لفظ آ جانا یہ بھی اس کی تاکید میں اضافہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے دینے کی نسبت اپنی طرف کی. کس کو دی؟ موسیٰ کو دی. الکتاب کون سی کتاب؟ تورات. یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے. یاد رکھیے گا کہ تورات اپنے وقت کی بہترین کتاب تھی. قرآن پاک کے آنے کے بعد اب کسی کے لیے اگر الکتاب کا لفظ استعمال ہوگا تو وہ القرآن المجید ہے، قرآن مجید کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں چونکہ تقابل نہیں ہے، موسیٰ کے دور کی بات ہے، تو اس دور میں وہ اپنے وقت کی بہترین چیز تھی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی نئی چیز آنے سے پہلے کے دور میں جو بھی پرانی چیز لیٹسٹ ہوتی ہے وہی بہترین ہوتی ہے، لیکن جو ہی کوئی اگلے دور میں اس سے اچھی چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ بہترین ہوتی ہے. قرآن پاک کے بعد اب چونکہ کوئی اس سے بعد میں آنے والی کتاب نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا وہ سورس انسانیت تک پہنچا دیا جس کی شروع سے انبیاء کرام کے ذریعے سے تعلیم دی گئی، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ دوسروں کی مرضیوں اور ان کی خواہشوں سے پاک کر دیا، اس لیے اب اس کتاب کی ضرورت نہیں. یہاں تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ الکتاب مکمل کتاب کو کہتے ہیں، اور یہ اسم معرفہ بھی ہے، معرف باللام ہے، الاستغراق کا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے اثر لگ جائے تو اس کو ڈبو دیتا ہے. قرآن پاک کیا ایک مکمل کتاب ہے اور پچھلی کتابیں اپنے وقت میں ادھوری تھیں؟ یہ درست نہیں. لکھ لیجئے ایک جملہ، آپ کو فائدہ دے گا کہ اللہ کبھی ادھوری چیز نازل نہیں کرتا. تورات بھی اپنے وقت پہ اسی طرح مکمل تھی جیسے آج کے دور میں قرآن مکمل ہے. پھر فرق کیا ہے قرآن پاک اور تورات میں؟ فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شرک کے شروع ہونے کے بعد سے لے کے قرآن پاک سے پہلے یعنی انجیل تک کا جو کلام تھا اپنے دور کے تقاضوں کے لیے وہ ایک مکمل رہنمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا ادھورا پیغام نہیں دیا، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ ان پیغامات کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا. لہٰذا جب وہ کتاب صرف اللہ کی کتاب ہوتی ہے تو وہ الکتاب ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب لوگوں کے افکار اور ان کے نظریات کا اثر اس کتاب کے اوپر آنے لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ کتاب پھر الکتاب نہیں رہتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. اسی کا تذکرہ آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات دی، پھر کیا ہوا؟ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بس اس میں اختلاف کیا گیا. وہ اختلاف کیا تھا؟ اس کتاب کے اندر اختلاف کیسے تھا؟ وہ اختلاف یہ تھا کہ فَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ الْكِتَابَ فَكَذَّبَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَصَدَّقَ بِهِ بَعْضُهُمْ. یہ تفسیر طبری ہے عربی کی، اس کی کوٹیشن ہے، میں دوبارہ بولتی ہوں، آپ نوٹ کرنا چاہیں کہ فَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ الْكِتَابَ، پس اس طرح کتاب میں اختلاف کیا گیا کہ فَكَذَّبَ بِهِ بَعْضُهُمْ، کہ اس کے بعض حصے کا انکار کیا گیا، اور وَصَدَّقَ بِهِ بَعْضُهُمْ، اور بعض حصے کی تصدیق کی گئی. تو یاد رکھیے، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد لوگوں کے اندر اختلاف کب آتا ہے؟ کہ جب لوگ کتاب کے کچھ حصے کو ماننے لگیں اور کچھ کو نہ ماننے لگیں. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ کی بات ہم سورت بقرہ میں پڑھ چکے. وہ بھی تورات کے اوپر ان کے عمل ہی کی طرف اشارہ تھا، کچھ حصے کو تم نے مانا اور کچھ کو تم نے نہیں مانا۔ کسی دور میں جب بھی اللہ کی کتاب اترتی ہے، جب اس کتاب کو بہترین طریقے سے مکمل رہنمائی کے طور پہ منو ان جیسی وہ اترے ویسی لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے تو کتاب محفوظ رہتی ہے، لیکن جب لوگ اپنی طبیعت کے میلان اور اپنی پسند اور ناپسند کی وجہ سے کتاب کے کچھ خاص حصوں کو ہائی لائٹ کر دیں، اور اتنا ہائی لائٹ کر دیں کہ بعض دفعہ وہی مکمل دین لگنے لگے، تو دوسرا شخص اپنی پسند کی چیز کو ہائی لائٹ کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کتاب ٹکڑوں میں بٹتی ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں گی آج کے دور کی امت مسلمہ کی، کہ بعض لوگوں نے دین اسلام میں سے جہاد کو پسند کیا، ان کا خیال کیا ہے کہ اگر آپ جہاد نہ کریں تو آپ دین پہ ہی نہیں، اور ان کی ساری تعلیمات کا آخری ہدف کیا ہوتا ہے کہ لوگ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، اور خاص طور پہ پھر جہاد کو جب قتال کے معنوں میں لیا جائے تو پورے دین کا خلاصہ جب آپ قتال پیش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگوں سے آپ ٹیررسٹ ہونے کا خطاب پاتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کا ایک اور گروہ ہے جن کو کتاب میں سے تبلیغ کا پیغام اچھا لگا، انہوں نے کہا کہ پورے دین کا خلاصہ کہہ کے تبلیغ کرو، ہر بندہ تبلیغ کرے، ادھر نکل جائے ادھر نکل جائے، اور بس کام ہی اصل یہ ہے کہ آپ تبلیغ کریں۔ آپ ان کو کسی چیز پہ اگر پوائنٹ آؤٹ بھی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی ہم مکی دور میں ہیں اور ہم صرف تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوا کہ تبلیغ جو واقعی دین کا ایک بڑا بیسک پلر تھا، جب آپ نے اس پلر کو پوری بلڈنگ بنا کے دکھا دیا تو لوگ دین کے ایک دوسرے رخ پہ چلے گئے۔ کچھ لوگ فرائض پہ اتنے پابند ہوتے ہیں کہ وہ نماز روزہ اور دین کے فرائض کو ہی پورا دین بنا کے پیش کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق سوشل میٹرس میں ہوتا ہے، وہ سوشل ورک کو ہی پورا دین پیش کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دین مختلف حصوں میں آنے لگتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کا بہترین طریقہ اور بہترین حق کیا ہے کہ جیسے جس چیز کو جہاں اللہ نے رکھا اس کو وہیں رہنے دیا جائے۔ آج بھی امت کا اختلاف جو دکھتا ہے قرآن پاک کے ناطے سے، تو اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ لوگ ایک خاص حصے کو دین کا حصہ پیش کرنے لگتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر جو چیز آپ کو آسان لگی آپ اسی کو دین کہیں، اور جو مشکل لگی یا جو اپنے عمل میں نہ ہوئی یہ کہہ دینا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے لیکن میرے ابھی عمل میں نہیں، یہ جرات کی بات ہے۔ بعض دفعہ لوگ اپنی بے عملی کو دین سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے، فخ تلی ففی۔ تورات کو اگر آپ تھوڑا سا اس کی ہسٹری دیکھ لیں تو تورات اصل میں ایک ہی تھی، لیکن جو اس کی شرحیں کی گئیں، شرح کہتے ہیں تفسیر کو آج کی زبان میں آپ کہہ لیں، کہ جب کتاب کے اندر تفسیر کے پہلو آتے ہیں تو اس میں اضافے ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے کہ قرآن پاک کو الحمدللہ لفظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے، اس کا اصل پیغام بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت تک ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا کہ جو اللہ کی بات کو اسی طرح پیش کرے گا جیسے وہ بات ہوگی۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ کتاب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنے کی بجائے اور اس کو کچھ خاص صورتوں کا وظیفہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی بجائے اس کے مکمل پیغام کو آگے رکھ دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اصل دین کا لطف پائیں گے۔ اب دیکھیے کہ آپ سکنجوی بناتے ہیں نا، کبھی بنائی ہوگی شاید آپ نے بچپن میں، ایک چیز ہوتی ہے لیمو، خالی لیمو زبان پہ رکھ سکتے ہیں، زبان چھلنے لگے گی نا۔ دوسری چیز اس میں ڈلتی ہے چینی، خالی چینی زبان پہ رکھیں گے تو کیا ہوگا، ایک دم زبان کھچنے لگے گی اس کی کڑواہٹ سے۔ خالی نمک زبان پہ رکھیں اور خالی پانی پیئیں، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، ہر چیز ایک ایکسٹریم پہ ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کو ایک گلاس میں جمع کریں، مناسب پانی ڈالیں، مناسب چینی ڈالیں، نمک ڈالیں اور ایک لیمو نچوڑ کے برف ڈالیں، بہترین مشروب تیار ہوگا، آسانی سے گلے سے اترے گا۔ یہی دین اسلام اور شریعت اسلام کی بہترین مثال ہے۔ اللہ نے ہمیں جو شریعت دی وہ مکمل تھی، جیسا اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے نا ویسا ہے، جتنی چینی اتنی چینی، جتنا نمک اتنا نمک، جتنی کھٹاس اتنی کھٹاس، جتنی برف اتنی برف، لیکن جب لوگ اس کے اندر اپنی مرضی سے الٹ پلٹ کام کرنے لگتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے کہ اسکنجوی بناتے ہوئے آپ نمک 2 چمچ ڈال دیں اور چینی آدھا چمچ ڈال دیں، ایک کی بجائے 4 لیمو ڈال دیں، کھٹا ہوگا، اور لوگوں کی یہی مجبوری ہے۔ اس طرح کا ترش دین جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو لوگ پھر اصل دین کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور اللہ کی کتاب کے اندر اضافہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ لَكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا قطعی فیصلہ دنیا میں ہو چکا ہوتا. یہ کیا بات ہے، مہلت کون سی تھی کہ قیامت تک اللہ نے مہلت دی بھی تھی. دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، ہاں کرو کہ نہ کرو، قبول کر لو کہ نہ قبول کرو، اس سے فائدہ اٹھا لو کہ نہ اٹھا لو. دنیا میں جب کوئی بندہ اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتا یا اس میں اپنی مرضی کی کمی بیشی کر دیتا ہے، اس کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہیں کہتے. لیکن اس مہلت کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت جب آتا ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. اللہ نے دنیا میں جب لوگوں کو نہیں پکڑا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے وقت ایک رکھا ہوا ہے، اس کی پکڑ کا ایک وقت ہے، خاص موقع پہ پکڑتا ہے. آپ نے کبھی جانور کو شکار کرتے دیکھا ہوگا، بلی جب بھی کسی کے اوپر حملہ کرتی ہے تو ایک دم نہیں چپٹتی، پہلے اینگل سیٹ کرتی ہے، نظریں تاڑ کے رکھتی ہے، اس کا ایک اپنے ذہن میں وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ادھر میں بھاگ کے پہنچ سکتی بھی ہوں کہ نہیں، چل بھی سکتی ہوں کہ نہیں. اس طرح پھر وہ ایک دم اس وقت پہ حملہ کرتی ہے جب وہ شکار اس کی رینچ میں ہوتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. ان بطش ربی کل شدید ان نہ ہوا یب دی ہوا یو عید، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری پکڑ بڑی شدید ہے، یعنی رب کی پکڑ شدید ہے. لوگ دنیا میں من مانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو پورا موقع دیتا ہے، اور جب کوئی موقع آ جاتا ہے اس کے بعد پھر آخر میں فیصلہ کیا جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک وہ کلک والے شک میں ہے. کون؟ کفار مکہ. کس بارے میں شک ہے؟ قرآن کی طرف سے شک میں ہے یا عذاب کی طرف سے شک میں مبتلا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم اتنا جھٹلاتے ہیں قرآن کو، ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بار بار یہ نبی کہتا ہے کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، آ کیوں نہیں رہی؟ ہمارے تو باپ دادا یہی پیغام سنتے سنتے دنیا سے چلے گئے، پھر بھی کوئی قیامت نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں آنی. اور اس طرح بعض لوگ ڈھیل کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کو ان کے اعمال کی خبر نہیں، اسی لیے فرمایا کہ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بالیقین یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا حصہ دے گا. اللہ اکبر. اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں. اللہ انتظار کرتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اب یہاں تاکیدیں نوٹ کیجئے گا. پہلی تاکید ہے انا. اگر آپ لفظوں پہ غور کریں تو عربی لفظ جو ہیں یہ خود بھی اپنی جگہ مانی دیتے ہیں، یعنی اگر اردو ترجمہ آپ نہ بھی کریں تو صرف پروناؤنسیشن سے آپ کو بات کا امفیسائز ہونا سمجھ میں آئے گا. ان جو ہوتا ہے نا لفظ، وہ حرف تحقیق ہوتا ہے، مخففہ. اب جو لفظ ہوتا ہے نا انا بے شک کے معنوں میں آتا ہے، تحقیق، یہ ڈیفینیٹ ہے یہ بات. پھر آپ دیکھیے کلن کے معنوں میں یہ ہوتا ہے کلا، اور لما اصل میں کیا تھا؟ لمن ما. دیکھیے گا لا من اور ما، نون گر گئی، نون اور میم جب ملتا ہے نا تو شد کی آواز آتی ہے، تو لما کیا ہوا؟ لمن ما، نون کو میم سے بدل دیا، تین میم جمع ہو گئے. اول میم کو حذف کر دیا، پھر ایک میم کا دوسرے میں ادغام کر دیا، اور یہ جو ما ہے نا یہ زائد ہے. بعض کہتے ہیں یہ لما جو تھا لممتو کا مصدر لما ہے، معنی ہے جمع کرنا. یہ صرف میں آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، عربی زبان کا حسن دکھانا چاہتی ہوں کہ صرف ایک ایک لفظ کو آپ کھولتے جائیں تو آپ کو اس کے اندر کتنے معنی دکھیں گے. یہ بات سمپل بھی ہو سکتی تھی کہ یو وفی انہم ربو کا اعمالہم، بس بات کافی تھی. آپ لکھ کے دیکھیں اپنے بس یو وفی انہم ربو کا اعمالہم، لیکن اللہ نے کیا پہلے استعمال کیا؟ انا، پھر کلن، پھر لما، پھر لا تاکید کا ہے، پھر یوفی انا کے اوپر جو فا کے اوپر شد ہے نا، وفا یوفی تفیا، یعنی باب تفیل میں چلا گیا، یعنی تاکید در تاکید ہے. کیوں شک کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے لیکن پکڑے گا۔ تم اللہ کے نبی کے زبان سے اللہ کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے، اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہو، تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن وہ ضرور پکڑے گا۔ اصل کلام کیا بنتا ہے معنی کے اعتبار سے؟ کہ وائن کل لمہ بوئیسو لیوفینہم، جب ہر شخص کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ ان کے اعمال کا ضرور بدلہ دے گا، کیونکہ انہ بما یعملون خبیر، جو کچھ وہ کرتے ہیں یا کر رہے تھے اللہ اس سے پورا واقف ہے، کوئی پوشیدہ عمل بھی اس سے مخفی نہیں، وہ خیر کا ہو یا شر کا ہو۔ جب بھی کسی کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی ہے نا، تو انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی صحیح تعبیر کرے اور دوسری غلط تعبیر۔ آپ نے لوگوں کو خواب بیان کرتے دیکھا ہوگا، کچھ لوگ جھٹ سے اس کی تعبیر کرنے لگتے ہیں، نان سینس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہائے واقعی اب تو یہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوچنے سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، پہلے تو وہ بولتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کیا فائدہ پوچھنے کا، چھوڑو بس آپ دو نفل پڑھ دو اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اسی طرح یاد رکھیے، ہر بات کو سننے والے بھی لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اس بات کی صحیح تعبیر کرتے ہیں اور دوسرے غلط۔ جو سنجیدہ ہوتے ہیں نا واقعی، وہ ہمیشہ صحیح تعبیر کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس بات کے اندر اصل چیز کیا ہے، اور ان کی سنجیدگی پھر ان کی ایک رائے پہ جمع ہونے کی ضمانت بن جائے گی۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے کلام کو اہمیت نہیں دیتے، وہ اپنے اپنے خیال کے مطابق پھر اس کی تعبیریں کرنے لگتے ہیں، کوئی ایک کہتا ہے کوئی دوسرا کہتا ہے، اور غیر سنجیدہ چیز اللہ کے کلام کے ساتھ نہیں چلتی، اور اس سے پھر اختلاف رائے آتی ہے۔ ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوا، لوگوں نے کسی نے کاہن کہا، کسی نے مجنو کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے اس کلام کو شاعری کہا، اللہ نے ایسے سارے نان سینس قسم کے لوگوں کو قیامت تک کی ڈھیل دے دی اور اپنے نبی کو حکم دیا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، بس جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ بھی اس پر قائم رہیں، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، بس آپ جمے رہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ اب دیکھیے کہ حق کی دعوت کا استقبال نظر انداز کرنے سے ہوتا ہے، کہیں حق کا پیغام آئے اور لوگ اس کو جھٹلائیں تو مان لیجئے کہ یہ حق ہے۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جب آپ نے پیغام پہنچایا، لوگوں کو دعوت دی، اللہ کے ایک ہونے کی بات کی، تو لوگ جو ہیں وہ جھٹلانے پہ آ گئے۔ آپ نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ نے کہا قول لا الہ الا اللہ تفلحون، تو لوگوں نے جواب میں آپ پہ پتھر پھینکے، لوگوں نے آپ کو کاہن اور مجنو اور دیوانہ کہا۔ یہی کیفیت ایک سچے داعی دین کو پریشان کر دیتی ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید میری بات ٹھیک نہیں تھی، شاید آئی واز رانگ۔ دیکھیے کسی کو ایک شخص غلط کہے نا، تو وہ کہتا ہے چھوڑو اس نے ایسے کہہ دیا ہوگا، تھوڑی دیر بعد دوسرا بھی آپ کو وہی بات کہے، تیسرا بھی وہی کہے، تو پریشان ہوں گے۔ کبھی آپ دیکھیں کسی شادی میں ہو، تو بعض لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں نا، تو کوئی اس کو کہے گا تمہارا آج رنگ کالا لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ آپ کہیں گے ایسے اس نے جل کے کہا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا بھی کہے کیا بات ہے، آج تم بڑی بجھی بجھی لگ رہی ہو۔ فوراً آپ سوچیں گے اچھا لگتا تو بات دو نے کہی، اور تیسرا وہ کہے گا نا، تو آپ فوراً جا کے منہ دھونا شروع کریں گے کہ لگتا ہے میں نے غلط فاؤنڈیشن یوز کر دی ہے۔ اسی طرح حق بات والے کو پتہ ہوتا ہے یہ حق ہے، لیکن جب ایک سے زیادہ لوگ اس کو جھٹلانے لگتے ہیں تو اس کے قدموں میں لغزش آنے لگتی ہے، اور اللہ کو یہ بات گوارا نہیں کہ اللہ کا نبی اللہ کی بات کرے اور معاشرے کے وہ لوگ جو غیر سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، جو باپ دادا کی محبتوں میں کچھ ایسے بت سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو وہ اصل دین کرتے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کی باتوں کو سن کے اللہ کا نبی کہیں اس راستے سے ہٹنے نہ لگے، ان کے اندر کوئی کمی نہ آنے لگے، تو فوراً کہا کہ فاستقم کما امرت، بس استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ یہ کون سی استقامت تھی؟ لفظ استقامت کو دیکھیں گے آپ انشاءاللہ بہت نئی چیزیں اس میں سے ڈھونڈیں گے، بہت ہی خوبصورت لفظ ہے۔ اصل تو اس کا پیغام ہم جا کے آگے سورت حمیم سجدہ میں دیکھیں گے، لیکن یہاں کس استقامت کی بات کی گئی، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو کس چیز پہ جمنے کی بات کی گئی، تو سب سے پہلی استقامت ہوتی ہے عقائد کی استقامت۔ انسان عقیدے پہ جم جائے، اللہ کی ذات کو اس کی تمام صفات کے ساتھ مانے، نہ اللہ کا انکار کرے نہ اللہ کی صفات کا انکار کرے، نہ اس کی صفات کو اس کی مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دے، وہ جیسا ہے ویسا ہی ہے، نہ بندوں کو بالکل مجبور سمجھے اور نہ ان کو بالکل کھلا سوچے، یعنی اللہ نے جہاں جس کو جو چیز کر دی اسی پہ قائم رہے، یہ ہوتی ہے عقیدے کی استقامت۔ دوسری استقامت ہوتی ہے اعمال کی استقامت، یعنی وحی اور شریعت کو پورا پورا بیان کر دینا، نہ زیادتی کرنا نہ کمی۔ دیکھیں جب ریئیکشن ہوتا ہے نا تو بعض دفعہ خوف آنے لگتا ہے کہ کچھ بات کہنے سے روک نہ دی جائے کہ خام خواہ لوگوں کے اندر برا کیوں بنوں۔ تو اللہ کے نبی کو کہا کہ یہ مکہ والے آپ کو نہیں مان رہے، اللہ کو نہیں مانتے، تو آپ ان کے لات منات عزیٰ یوگ یغوث نصر اور اسی طرح کے دوسرے خداؤں کو دیکھ کر اس راستے سے ہٹنے نہ لگیں۔ لا الہ الا اللہ کی جو دعوت آپ دے رہے ہیں پورے شرح صدر کے ساتھ دیجئے، آپ حق پہ ہیں۔ آگے آپ پڑھیں گے ایک جگہ تک کہ انک لعلی حقن، اللہ کے نبی آپ حق پہ ہیں، آپ سچ پہ ہیں، تو لہٰذا آپ کا عقیدہ جو ٹھیک ہے اسی پہ آپ جمیں۔ دوسری بات، اعمال میں استقامت رکھیں، یعنی اس دین کو جیسا میں آپ کو دوں ویسا ہی لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تیسری استقامت ہوتی ہے عبادات اور معاملات کی، عبادات اور معاملات کو ان کے حقوق کے موافق ادا کرنا، نہ ان میں زیادتی کرنا، چاہے خیر کے جذبے کے ساتھ ہی ہو کوئی بات نہیں، پانچ کی جگہ چھ وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا حرج ہے بھائی، نیکی تو ہے، ثواب بھی تو ہے، عبادت ہی تو ہے۔ اور نہ یہ کرے کہ چار کی جگہ تین کر لیں، کہ نہیں آج کل بہت بزی اسکیجول ہے لوگوں کا، کوئی ایک شخص اٹھے اور کہے کہ بس اب نماز چار کی بجائے دو رکعت ہو گئی، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ آپ کے بعد میں کسی سے پوچھنے کا محتاج نہ رہوں۔ کیسا پیارا انداز تھا، بالکل شور شورٹ بات بتا دیں، یعنی پھر میں بہت زیادہ باتیں نہ پوچھوں۔ تو آپ نے فرمایا، کہو آمنت باللہ ثم استقم، اللہ ایک ہے اور پھر اس پہ جم جاؤ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدھی چال چلو، اس پہ قائم رہو۔ تو لفظ استقامت تمام کاموں کے اندر غالب آ جاتا ہے، ہر چیز میں استقامت ہے۔ اسی طرح استقامت کا معنی حضرت عمر بن خطاب نے کیا فرمایا، کہتے ہیں استقامت سے مراد یہ ہے کہ اوامر اور نواہی پر عمل کیا جائے، یعنی ان کا جملہ پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں کہ استقامت سے مراد یہ ہے کہ اوامر اور نواہی، اوامر سمجھ رہے ہیں آپ، امر کی جمع، اور نواہی نہیں کی جمع، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، ڈوز اینڈ ڈونٹس پر قائم ہو جائے اور لومڑی کی طرح نہ مڑے۔ لومڑی کہتے ہیں فاکس کو، یعنی راہ مستقیم سے ادھر ادھر نہ مڑے، اللہ اکبر، سیدھا چلتے جاؤ، راستے پہ چلتے جاؤ، خواہش کی وجہ سے ادھر ادھر نہ جانے لگو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ استقامت بہت سخت حکم ہے، اس پر عمل کرنا سب سے مشکل ہے۔ آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے، کتنے کاموں کی آپ نیت کرتی ہیں، کچھ دن کرتی ہیں اس کے بعد پھر چھٹ جاتا ہے، عبادت شروع کی تھوڑے دن من چھٹ گئی، نیکی کا کام کیا پھر چھوڑ دیا، تھوڑے دن تہجد پڑھی پھر چھٹ گیا، صدقہ خیرات کرنے کی عادت ڈالی، تھوڑی سی تنگی کے دن آئے پھر بھول بھی گیا۔ تو استقامت کا درجہ جو ہے نا یہ بڑا اونچا ہے، بہت ضروری ہے اپنے اندر استقامت لانے کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پوری نبوت کی مدت میں اس آیت سے زیادہ سخت آیت آپ پر کوئی نازل نہ ہوئی۔ نوٹ کیجئے گا، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے فاستقم کما امرت، اے نبی سیدھے رہیے، جمے رہیے جیسا کہا گیا۔ کہتے ہیں اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ نے سورت کے شروع میں یہ بات سنی تھی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے سورت ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا، ہود و خواتوہا، کیوں کہ اس میں ایک تو پچھلی قوموں کے ہلاک ہونے کا تذکرہ ہے، اور دوسرا اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ قائم رہیے، اس بات پہ جمے رہیے جس پہ جمنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ देखिए इंसानों में कोई किसी इंसान को कहे ना कि अपनी बात पे जमे रहना, कायम रहना, तो इंसान एकदम लुढ़कने लगता है। हाय, मुझे कहा जा रहा है, ये मेरी बात है, मुझे अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है, और कहाँ फिर अल्लाह अपने नबी को ये बात कहे। तो फिर सोचिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तकामत का इतना हुक्म है, तो फिर हमें क्यों ना होगा, फिर हम क्यों ना इस पे बात करें, और फिर हम क्यों ना गौर करें कि अल्लाह का नबी जब इस्तकामत के काबिल है, तो फिर हमारा क्या हाल होना चाहिए। हमें भी तो इस्तकामत बहुत ज़्यादा पैदा करनी है, ज़रूरत है इस बात की कि इंसान अपने आमाल को चेक करे। इंसान जितना इस्तकामत पे रहना चाहेगा, उतना अल्लाह ताला उसको इस्तकामत की तौफीक देगा। ऐसे ही लोग जो हैं अपने आप को फिर अल्लाह की निगाहों में कामयाब करवाते हैं। आप देखिए कि दुनिया में किसी इंसान को आप देख लीजिए कि वो इंसान जो अपनी बात पे जम जाता है, फिर अल्लाह ताला उसको जमा भी देता है। जब अल्लाह ताला बंदे को जमाता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको जमाव दे भी देता है। तो लिहाजा असल चीज़ इस्तकामत है। आप देखिए कि आप कोई मेज़ ख़रीदते हैं ना, तो आप उसको देखते हैं ये कितना स्टर्डी है, ये कितना जमा हुआ है, क्योंकि एक कच्ची हिलती हुई मेज़ के ऊपर आप कुछ रखेंगे। मैं तो अपना लैपटॉप कभी भी ना रखूं, मैं उसको अपने हाथ में पकड़ लूं, मैं अपनी गोद में रख लूं, मैं उस टूटे हुए हिलते हुए टेबल पे ज़रा भी ना रखूं, क्योंकि मुझे वो अजीज़ है। तो क्या अल्लाह ताला अपने दीन का बोझ किसी ऐसे बंदे पे डाल सकता है कि जिसके अंदर इस्तकामत ना हो? क्योंकि अल्लाह का दीन तो दुनिया में बाकी रहने वाली चीज़ है। जब अल्लाह के दीन को ऐसे लोगों के कंधों पर डाल दिया जाता है कि जिनकी ज़िंदगी में ना खुद इस्तकामत है और ना वह दूसरों को इस्तकामत की दावत देंगे, जो ख्वाहिशों के गुलाम और जो इधर इधर घूमने और फिरने वाले, फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपने दीन के काबिल नहीं करता। हम सब अगर अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन के लिए चुने, तो फिर यही अब हुक्म आज हमारे लिए भी है कि फस्तकीम कमात उमिरता। जो जितना मजबूत होता है ना, और अल्लाह के रास्ते में जो जितना जम जाता है ना, अल्लाह ताला फिर उतना उसके ऊपर अपने दीन का बोझ डालने लगते हैं कि ये रिलायबल बंदा है, ये काबिल एतमाद है, ये भरोसे का है, ये छोटी सी ख्वाहिश पे खिसक नहीं जाएगा, ये इधर उधर भाग नहीं जाएगा, इसको देखना ज़रा सा मौका मिला ना तो ये और जम जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इस्तकामत दिन ब दिन बढ़ती है। जैसे पौधा शुरू में बहुत छोटा सा होता है, कमज़ोर होता है, छोटे पौधे पे फल क्यों नहीं लगता, कभी आपने सोचा? आज कोंपल निकली और उसके ऊपर फल लग जाए, हम तो यही सोचते हैं ना, लेकिन अल्लाह नहीं डालता। क्यों? कि कच्चे दरख्त पे छोटे पौधे के ऊपर अगर फल लग जाएगा ना, तो नतीजा क्या होगा कि वो उसके बोझ से टूट जाएगा। अल्लाह ताला पहले उसको मजबूत बुनियादों पे कायम करवाता है, फिर उसके ऊपर बोझ डालता है। हमारे यहाँ भी एक मारूफ मुहावरा है, जो मुझे पूरा तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका खुलासा यही है कि मतलब कच्चे खड़े में कोई पानी नहीं डालता ना, अगर डालेगा तो वो घुल जाएगा। असल कीमत इस्तकामत की है, और इसके लिए देखिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जितनी आप किसी चीज़ के लिए कुर्बानियाँ देते हैं ना, उतनी वो चीज़ आपको प्यारी हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकामत पे थे, लेकिन यहाँ आपकी उम्मत को कहा जा रहा है, क्या नऊज़ बिल्ला अल्लाह के नबी झुकने वाले थे लोगों की तरफ? नहीं, वमन ताब माक, यानी आप भी जमे रहें और वो लोग भी जो आपके साथ तौबा कर चुके हैं। वला तत्गौ, और मत झुकिए, हदों से मत गुजरिएगा। तुगयान, बगी, सरकशी, ये वो चीज़ है कि जो इंसान की ज़िंदगी में तो आ सकती है। नबी जो है इस चीज़ से मुबर्रा होता है, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ नबी के ज़रिए अहले ईमान को बताता है कि अहले ईमान की अखलाकी कुव्वत और उनके किरदार की बुलंदी के लिए ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगियों में सरकशियाँ ना हों। ऐसे लोग दुश्मन के साथ भी मुकाबला करते हुए और मामला करते वक्त सरकशी ना करें। इन्नहू बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला उसको खूब देखने वाला है जो तुम करते हो, तुम्हारे आमाल को वो देख रहा है। और साथ ही कहा वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, देखो जालिमों की तरफ हरगिज़ ना झुकना। ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ ترکنوں کا لفظ رکن سے ہے، را کاف نون، رکن رکن رکن کہتے ہیں نا نماز کو، پلر کو بھی کہتے ہیں، تو رکن یہ جو ارکان ہیں، ارکان اسلام، 5 پلرز آف اسلام، وہ بھی اسی سے ہی ہیں۔ کسی چیز کا یعنی کسی کی طرف جھکنے لگنا، انکلائنیشن، اس سے مراد ہے نرمی اور مداہنت، کس معاملے میں؟ ظالموں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ یہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ رکون، رکون سے مراد ہے محبت اور دل کا جھکاؤ، یعنی دل سے مائل نہ ہو۔ اسی طرح ایک مفسر ابو العالیہ کہتے ہیں ظالموں کے اعمال کو پسند نہ کرو، یہ مراد ہے لا ترکنو سے۔ امام سدی کہتے ہیں کہ ظالموں کے معاملے میں چشم پوشی اور مداہنت نہ کرو۔ اچھا، مداہنت کہتے ہیں نرمی برتنے کا نا، دہن ہے اس کا روٹ، دال ہانون، چکنائی کو کہتے ہیں عربی میں دہن، چکنائی، یعنی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آؤ، مطلب ان کے بارے میں سستی نہ کرو۔ یہ آگے آپ پڑھیں گے ودو لو تدخنوا فیدخنون، آخری پاروں میں یہ آیت آئے گی تو وہاں اس کو مزید دیکھیں گے۔ اسی طرح یہ اکرمہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لا ترکنو کا مطلب کیا ہے؟ کہ ظالموں کا کہنا نہ مانو، ظالموں کا کہنا نہ مانو۔ امام بیضاوی کہتے ہیں کہ ادنا جھکاؤ بھی ظالموں کی طرف نہ رکھو، یعنی ہلکا سا بھی انکلائنیشن آپ کے دل میں ظالموں کی طرف نہیں ہونا چاہیے کہ چلو میں ان کی بات کو مان لوں اور ان کو پکڑ لوں اور ایسے لوگوں کو خوش کر دوں۔ بعض دفعہ دیکھیے کہ ایک شخص کی زندگی میں ایسا مقام آ سکتا ہے کہ جب وہ کسی بڑے کو خوش کرنے کے لیے دین میں تبدیلی کرنے لگے، جیسی کہ پیشکشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی جاتی تھی، تو ایسے وقت میں کہا گیا کہ آپ ان کی ان پیشکشوں کو قبول نہ کریں، تو رکون کیا ہوا؟ ادنا میلان، آپ ظالموں کے کلچر کو پسند نہ کریں، ان کے طور طریقوں کو پسند نہ کریں، ان کا ذکر تعظیم کے ساتھ مت کریں، یہ ادنا میلان ہے۔ یہ امام بیضاوی کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ظالموں کی طرف ادنا جھکاؤ کا نتیجہ دوزخ ہے، تو سمجھو کہ خود ظلم کرنے اور ظلم میں منہمک رہنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ظلم سے بازگشت کرنے کا بلیغ ترین اسلوب ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، امام نے یہ آیت پڑھی، یہ شخص سن کر بے ہوش ہو گیا، کچھ دیر کے بعد ہوش میں آیا تو بے ہوشی کی وجہ دریافت کی گئی، تو بولا یہ سزا تو ظالم کی طرف مائل ہونے والے کی ہے، ظالم کا کیا ہوگا؟ اس تصور نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ میں ان سب کو چھوڑ کے آپ کو اور اپنے آپ کو مخاطب کرتی ہوں۔ ہم نے اس آیت کا ترجمہ پڑھا، ہم نے اس کی تلاوت سنی، اس کے بعد کیا ہمارے دل پہ یہ کیفیت آئی؟ دیکھیے ظلم کتنی بڑی چیز ہے، انسان کسی ظالم کی طرف اپنا جھکاؤ رکھے تو اس کی یہ سزا ہے، تو سوچئے جو ظلم کرے گا پھر اس کو اللہ کہاں جگہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری کہتے ہیں، بہت ہی قابل غور نقطہ ہے، سننے کے قابل ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے دین کو 2 لا کے درمیان کر دیا۔ لا کا لفظ لکھیے 9 کے معنوں میں، کہتے ہیں کہ اللہ نے دین کو 2 لا، لا معنی نو، ناٹ، 2 لا کے درمیان کر دیا۔ ایک ہے تتغو اور دوسرا ہے لا ترکنو، یعنی نہ خود بھی حد سے تجاوز کرو اور نہ ظالم کی طرف مائل ہو جاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف قرآن پاک کو کس انداز سے سمجھتے تھے، ہمیں تو وقت پورا کرنا اور بس پورا ہونے کا ہی ایک غم بھی ہوتا ہے اور ہمارا گول بھی یہی ہوتا ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ جب قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے اوپر آپ غور کرتے ہیں نا، تو آپ کا دل بند ہونے لگتا ہے۔ اور خشیت آتی تب ہے جب اس کتاب کو آپ اپنی کتاب سمجھ کے اس کے اندر سے اپنے عمل کے نقطے لیتے ہیں۔ یقین کریں کہ ہر آیت کی تفسیر آپ کو کتابوں میں لکھی بھی مل سکتی ہے، لیکن تدبر نہیں ہوتا جب تک تب تک آپ اپنے دل کو تبدیلی پہ مائل نہیں کرتے۔ ہم سب اپنے آپ کو اس آیت کی روشنی میں چیک کریں، کہیں میں کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہی، کہیں میرا جھکاؤ کفر کی طرف تو نہیں، کیا میرے دل کے اندر کچھ ایسی چیزیں تو نہیں آ چکی کہ جس کی بنیاد پہ میں نافرمانوں کی طرف جھکنے لگوں۔ ایک ایک چیز ہمارے لیے چیک لسٹ بن سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اوزائی ہیں، اور یہ ساری عربی تفسیر کی کوٹیشنز ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، مبغوض کیا ہے؟ جس پہ اللہ غضب ناک ہوگا، جس پہ اللہ کو سب سے غصہ آئے گا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے، اللہ کو جس پہ غصہ آئے وہ کیسا بدبخت ہوگا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض وہ عالم ہے جو ظالم کی ملاقات کو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اب آپ اس کو جیسے بھی سمجھیں گے سمجھیں گے، یعنی جس کو اللہ نے اپنا علم دیا، جس کو اپنی خشیت دی، پھر وہ ظالم سے راہ و رسم نہیں بڑھائے گا۔ دیکھیں یہ وہ ملاقات ہے جو دوسری ملاقات ہوتی ہے غفلت کی۔ کوئی بات نہیں، ہمیں کیا جو کر رہے کرنے دو، یہ نصیحت والی ملاقات نہیں ہے، سمجھانے والی نہیں ہے کہ آپ ان کو سمجھانے کے لیے نہ جائیں اور ان کو دین کی کوئی بات نہ بتائیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ان سے راہ و رسم بڑھانے۔ اور یقین کریں کہ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو ظلم کرتے دیکھ کر بھی ہمارے ماتھے پہ جو شکن نہیں آتی، تو اصل میں ہم ان کو اپنی خاموش زبان میں اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کر رہے ہو خوب اچھا کر رہے ہو، کرتے جاؤ۔ ایک اور روایت ہے حضرت عویس سے، کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ظالم کو ظالم جانتے ہوئے قوت پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ظالم اپنا ہی نقصان کرتا ہے، دوسرے کا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر فرمایا، کیوں نہیں، ظالم کے ظلم سے تو چڑیاں بھی اپنے آشیانے میں بھوکی مر جاتی ہیں۔ یہ شعب الایمان کی روایتیں ہیں، صحیح روایات ہیں۔ پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر دوسروں کے ظلم سے مر جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو استقامت کا حکم دیا گیا وہ کیا تھا؟ کہ آپ عدل پر قائم رہیں، افراط اور تفریط کی طرف مائل نہ ہوں، کیونکہ جو بندہ دین کے معاملے میں ایک ادھر سے ادھر جھکنے لگتا ہے تو وہ ظلم کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکم کو سن کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے دے، کیونکہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن أَوْلِيَا، اگر ایسا کر لیا تو یاد رکھنا اللہ کے سوا پھر تمہارا کوئی دوست نہیں۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔